otrzymasz drukujące urządzenie wielofunkcyjne HP w zestawie. Szczegóły akcji u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 czerwca. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Pogoda nie będzie dziś spokojna. Mogą być groźne burze z gradem. Rozbity gang handlarzy narkotyków na rynek mógł wprowadzić nawet 0,5 tony amfetaminy i marihuany. W Hongkongu kolejne protesty. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla południowo-wschodniej części Mazowsza, Lubelszczyzny, ziemi świętokrzyskiej oraz Podkarpacia, Małopolski i Śląska. Pierwszego stopnia dla części województwa zachodniopomorskiego. Zagrzmi też na Podlasiu. Burze miejscami także na Warmii i Mazurach z porywami wiatru do 80 km na godzinę. Taka aura może być niebezpieczna dla żeglarzy. O ostrożność apeluje Tomasz Kurowicki z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Patrzmy na niebo, rozglądajmy się, czy gdzieś tam te chmury się nie tworzą, czy nie ma tak zwanej przyduchy, powietrze nagle ustanie, nie będzie czym oddychać. Są to wszystko zwiastuny burzy i jeżeli zauważycie Państwo coś takiego na niebie, to spłyńcie do najbliższego portu, czy nawet do najbliższej trzciny, żeby przeczekać te niebezpieczeństwo. Na Lubelszczyźnie liczenie strat po środowej ulewie. Nawet 1 000 000 zł może kosztować naprawa zniszczonej przez nawałnicę drogi powiatowej w Pasiece. W starostwie w Janowie Lubelskim obraduje zarząd powiatu. Omawia sytuację w gminie Modliborzyce. Specjalna komisja ma ruszyć w teren. Jak mówi starosta janowski Artur Pizoń, przerwana została 5-kilometrowa droga w Pasiece, którą w ubiegłym roku zbudowano za 4 miliony złotych. Komisja musi ocenić rozmiar szkód. Droga jest w kilkunastu miejscach podmyta, chodniki również uszkodzone, ale ile tych strat jeszcze, że tak powiem, pod dokładniejszym obejrzeniu będzie, nie potrafię w tej chwili powiedzieć. To stwierdzi komisja. W teren ruszyła także gminna komisja, która szacuje straty w gospodarstwach. Dziś na miejscu mieli się pojawić też przedstawiciele firm ubezpieczeniowych. Środowa nawałnica zalała 100 domów, uszkodziła lub zniszczyła gminne i powiatowe drogi, chodniki oraz mosty. Wypadek na torach. Pociąg potrącił śmiertelnie mężczyznę na trasie Łuków-Warszawa. Ruch został wstrzymany. Koleje Mazowieckie uruchomiły komunikację zastępczą. Na przemycie i sprzedaży narkotyków mógł zarobić nawet 10 milionów złotych. Gang rozbiło Centralne Biuro Śledcze Policji. Funkcjonariusze z Bydgoszczy zatrzymali 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, która mogła wprowadzić do obrotu nawet 0,5 tony amfetaminy i marihuany, mówi Paweł Żukiewicz z CBŚP. Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec wszystkich zatrzymanych osób na okres 3 miesięcy. Śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Bydgoszczy. Warto tutaj dodać, że jedna z osób usłyszała zarzut podżegania do popełnienia zabójstwa 2 innych osób. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy, w większości powiązani ze sobą rodzinnie, mogli przemycać narkotyki przez granice Polski, Niemiec i Holandii. Grupa miała działać od 14 lat. Trwa akcja Bezpieczny Autokar. Inspektorzy kontrolują autobusy przewożące dzieci, przypomniał w radiowej jedynce główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. Nasza flagowa akcja przynosi już efekty. Coraz mniej zatrzymujemy dowodów rejestracyjnych, również mniej wykroczeń rejestrujemy, aczkolwiek jeszcze jest sporo do zrobienia. Co prawda w przypadku kontroli autokarów wyjeżdżających z dziećmi odsetek zatrzymywanych dowodów rejestracyjnych jest dużo niższy niż w przypadku innych kontroli, ale jednak te dowody są zatrzymywane. Inspektorzy sprawdzają nie tylko stan techniczny pojazdów, ale też czy kierowcy są trzeźwi i wypoczęci. W autokarach, w ciężarówkach montowane są tachografy, czyli urządzenia rejestrujące czas pracy. Niestety wykrywamy różnego rodzaju magnesy, wyłączniki. Kierowca prowadzi pojazd i w tym czasie na tachografie rejestruje się jego odpoczynek, co jest niedopuszczalne. Są oczywiście wysokie kary, ale to nawet nie chodzi o karę. Tutaj chodzi o świadomość przewoźników, kierowców, do jakiej tragedii mogą doprowadzić. Rodzice w każdej chwili mogą poprosić o kontrolę autokaru przed wyjazdem dziecka na wakacje. Kolejne protesty w Hongkongu. Kilka tysięcy osób wyszło na ulicę, żądając całkowitego wycofania z parlamentu ustawy o ekstradycji. Prace nad nią zawieszono bezterminowo, ale to nie zadowala protestujących. W ubiegłą sobotę szefowa hongkońskich władz Carrie Lam zdecydowała o zawieszeniu procesu legislacyjnego ustawy o ekstradycji. Pomimo tej decyzji następnego dnia w marszu na ulicach Hongkongu wzięła udział rekordowa liczba około 2 milionów osób. We czwartek minął termin ultimatum, które część

Jeśli chodzi o utwory chłodzące, to ten zdecydowanie tak, Amnesia, Dead Can Dance, nasz numer jeden na liście. Sięgnąłem do Archeo, a lp3.pl to tak przy okazji. Płyta tygodnia, Africa Speaks, Carlos Santana i ta piosenka w zestawie do głosowania, to polecam.

Mike Scott też w świetnej formie, jak Państwo słyszą. The Waterboys, Where the Action Is, w zestawie do głosowania na listę polecam. Polskie Radio PL, Kośnik Trójka, jeszcze 90 minut i zamykamy 1951 notowanie. Piotr Baron zaprasza po godzinie 19. Taśmociąg, dziś nagranie instrumentalne Czerwonego Wina Smak, zespół Kombi. Thank you. tylko 4 tygodnie, ale z drugiej strony to cały czerwiec 1982 roku na liście przebojów. Dwa tytuły: Smak wina albo Czerwonego wina smak, zespół Kombi. 22 minuty do 11. Tak, to piosenka filmowa, ale Rico za 3,5 minuty. John Wick trzeci. Trzecia część to zespół Bush, Bullet Hole. Z dawno nie mieliśmy grupy Bush w zestawie do głosowania. Polecam Polskie Radio PL / Trójka. A te 3,5 minuty dla Haliny Frąckowiak. Deszcz, to tylko krople łez zrywają się od tak niemądre, jakby chciały biec. Tłumaczę im, że ty, że tego nie chciałbyś, że tak lubiłeś śmiech, ironię, nie znosiłeś łez. Proszę wybacz mi ten mój słabości dzień. Tyle wspólnych nut, przyjaźni, słów i scen. Proszę wybacz mi, że wciąż mi się śni tamten chłopak ze skrzypcami. Pada deszcz, krople łez. Nie o nic, czy wiesz, słyszałam dziś my way. Czy tam jest cień? Czy cicho jest? Że to nie ma zawsze, trochę wierzyć chcę. Proszę wybacz mi ten mój słabości dzień. Tyle wspólnych nut, przyjaźni, słów i scen. Proszę wybacz mi, że tak mi się śni tamten chłopak ze skrzypcami. Pada deszcz, to tytuł piosenki, a jak dzisiaj jest w Krakowie, Marek.Niedźwiecki, @polskieradio.pl. Za kwadrans 11. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Dziś tylko 5 premier i będzie zdecydowanie rozrywkowo. Górą też kobiety, bo to panie przede wszystkim zobaczymy w najnowszych filmach. Aż 2 propozycje dla tych, którzy lubią w kinie silne emocje. Nieco wcześniej, bo już wczoraj, pojawiła się na dużym ekranie Loleczka. To nic innego jak kolejna współczesna interpretacja kultowej już i wielokrotnie eksploatowanej w kinie historii. Bohaterka filmu podarowuje synowi w prezencie urodzinowym, wydawać by się mogło, zwykłą lalkę. W punkcie wyjścia nikt jednak nie jest świadomy złowieszczej natury tej zabawki. Więcej finezji i zaskoczeń bez wątpienia przyniesie kolejny amerykański horror – Ma. Tak po prostu grupa młodych ludzi ma zwracać się do bohaterki filmu, ich wydawałoby się nowej przyjaciółki. Kobieta nie tylko szybko przystaje na prośbę zrobienia dla nich większych alkoholowych zakupów, ale oferuje piwnicę swojego domu jako miejsce do zorganizowania prywatnego klubu. Bardzo miło, niestety tylko do czasu. Gościnność szybko zamienia się w obsesję, a początkowa euforia nastolatków w coraz większy koszmar. W głównej roli laureatka Oscara Octavia Spencer zobaczymy też niezapomnianą z wielu kultowych filmów Juliette Lewis. Po silniejszych emocjach może chwila relaksu, w tym wypadku na pewno sprawdzą się komedie. Szczególnie jeśli swój wdzięk roztoczy przed nami choćby Anne Hathaway. W amerykańskim filmie Oszustki zagrała jedną z kobiet zarabiających na życie wyłudzaniem pieniędzy od zamożnych mężczyzn. Początkowa współpraca zamienia się w bezkompromisową rywalizację między dwiema paniami, gdy ich celem stanie się pewien młody milioner. Zabawnych sytuacji na pewno nie zabraknie. Humorem tryska również główna bohaterka filmu Kobieta idzie na wojnę, ale ma też do spełnienia całkiem poważną misję, bo to już raczej komediodramat. Hala prowadzi podwójne życie. Poza tym codziennym, zwykłej, sympatycznej kobiety ma też drugie oblicze. Wypowiada walkę wielkiemu koncernowi, który zagraża środowisku naturalnemu. Do czego ją ta walka doprowadzi, warto zobaczyć w kinie. To najlepsza islandzka produkcja ostatniego sezonu, która zdobyła aż 10 narodowych nagród filmowych, w tym dla aktorki, reżysera i w kategorii najlepszy film. Ostatnia z dzisiejszych premier to hiszpańsko-francusko-duński dramat Petra, wraz z rozwojem fabuły coraz bliższy greckiej tragedii. Tu również główną bohaterką jest kobieta. Po śmierci matki tytułowa Petra wyrusza w podróż śladami swojego, nieznanego do tej pory ojca. Stopniowo na jaw wychodzą coraz bardziej szokujące i trudne do zaakceptowania rodzinne tajemnice. Tyle w bieżącym repertuarze kin w całym kraju. No a jeśli ktoś początek lata zamierza spędzić nad jeziorami, wieczorami warto zajrzeć do Augustowa. Tam od poniedziałku do kolejnej soboty kinogranie, czyli siódmy już przegląd filmów muzycznych. Nie chciałbym narzekać, ale nad jeziorami mogą być poza kinomanami także komary. Ryszard Jaźwiński. Na program pełen kultury zaprosił sponsor, właściciel marki Dębowe. Ryszard przedstawił premiery filmowe. Zadałem pytanie, jak jest w Krakowie? Jest ciepło i słońce, a w Warszawie jak? Bo my w drodze, napisali pani Dagmara i Paweł. No tak, wiem, część Polski zmierza do Warszawy, część do Gdańska. Bardzo proszę ostrożnie jechać. W Warszawie ładnie, ale około 13 spodziewamy się pierwszego deszczu, a potem ma lać już do jutra do rana. Proszę się więc spieszyć, właściwie spieszyć ostrożnie. 10 minut do godziny 11. Nowy zestaw do głosowania polecam Państwu polskieradio.pl / trójka. Jeszcze tylko godzina i 10 minut. Zamykamy dzisiejsze notowanie. Po 19 zaprasza Piotr Baron. To może Melisa?